Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 8 Μαρτίου 2010. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πάντα κουπαρών, τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον εμάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Χθες διαβάσαμε στην Εκκλησία αυτόν τον λόγο του Κυρίου μας που μιλάει για το Σταυρό. Και υπήρχε μια φράση που την αναφέραμε και χθες στην Εκκλησία, η οποία όμως είναι πολύ σημαντική. Σε εμάς ακούγεται κάπως φιλολογική, χωρίς πρακτικό περιεχόμενο, αλλά αν την δούμε είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Ήταν αυτή η φράση που λέει «Τι ωφελήσει άνθρωπο, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο, αλλά ζημιωθεί την ψυχή αυτού». Που αυτό σημαίνει τοποθετεί και ιεραρχεί τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι εμείς συνηθίσαμε και είμαστε οργανωμένοι. Θέτει ως πρώτη στη αξία την ψυχή και θεωρεί ότι το σημαντικότερο είναι αυτό. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Αυτό σε αντίθεση με τον πολιτισμό μας και τον τρόπο που ζούμε, που για μας αξία έχουν τα πράγματα. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο αλλάζει και η αξιολόγηση της ζωής μας. Εφόσον λοιπόν σημαντικό για μας δεν είναι η ψυχή, αλλά τα πράγματα, τότε τα κριτήρια μας τοποθετούνται σύμφωνα με αυτή την θέση, σύμφωνα με αυτή την εσωτερική επιλογή. Επομένως, κέρδος για μας είναι πόσο μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερα. Κέρδος για μας είναι πόσο θα έχουμε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Κέρδος για μας είναι πώς μπορούμε να απολαύσουμε περισσότερο τον παρόντα καιρό. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε και τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Για να γίνουμε πιο σαφείς και πρακτικοί, λέμε ότι παγκοσμίως υπάρχει μία οικονομική κρίση. Και λέμε ακόμη περισσότερο στην χώρα μας υπάρχει μία οικονομική κρίση. Και εμείς αντιμετωπίζουμε την κρίση την οικονομική σύμφωνα με τα συμπτώματα. Δηλαδή τι σημαίνει οικονομική κρίση? Σημαίνει πρόβλημα επιβίωσης. Σημαίνει μείωση των μισθών. Σημαίνει λιγότερες δυνατότητες να αποκτήσω υλικά αγαθά. Και αυτό μας τρομάζει, αυτό μας ανησυχεί. Και θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα οικονομικής διαχείρισης. Είναι πρόβλημα λογιστικών. Στην ουσία όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, εάν έρθει ένας φωστήρας και με έναν τρόπο μαγικών λύσει το πρόβλημα, δεν θεραπεύεται η αιτία που δημιούργησε το πρόβλημα. Στην ορθόδοξη πνευματική ζωή η αμαρτία δεν αντιμετωπίζεται απλώς σαν ένα σύμπτωμα που πρέπει να ελεγχθεί, αλλά η θεραπεία είναι το βασικό αίτημα. Όταν ένας άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση εξαρτήσεων, παθών και αστοχιών, δεν θεραπεύεται απλώς με το να δει το σύμπτωμα, αλλά οφείλει να περάσει στην αιτία, στον λόγο, στη ρίζα του προβλήματος. Και η θεραπεία λοιπόν είναι θεραπευτήτως η ρίζα, η αιτία. Επομένως, δεν θα μπορέσει τίποτα να εξυγιανθεί εάν δεν βρεθεί η αιτία που τα δημιούργησε. Και η αιτία που τα δημιούργησε δεν είναι μία μαθηματική εξίσωση οικονομική που δεν πήγε καλά, αλλά φταίνε κάποιοι φορείς που ανάμεσα στους οποίους είμαστε και εμείς. Δηλαδή, τι γέννησε αυτά τα πράγματα? Η πλεονεξία. Τι τα δημιούργησε αυτό το πράγμα? Η διαφθορά, θα πει κάποιος. Μα η διαφθορά δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ο λόγος που διαφθείρομαι, που σημαίνει ένα κενό τεράστιο. Εάν δηλαδή εγώ θα μπω σε μια διαφθορά, δηλαδή να αλλαδώσω αυτό, να εκμεταλλευτώ τον άλλο, να αποκρύψω κάτι, σημαίνει τι? Ότι για μένα κεντρική αξία είναι πώς να κερδίσω περισσότερα. Άρα υπάρχει μια πλεονεξία. Που τι δημιουργεί την πλεονεξία? Ένα εσωτερικό κενό. Σημαίνει για μένα το στόχος ζωής, το σημαντικότερο πράγμα της ζωής, για το οποίο ζωή είναι αυτό. Και αυτό πώς μπορώ να το καταλάβω? Ανάλογα πώς προσεγγίζει βιωματικά ο άνθρωπος τα πράγματα, είναι δείγμα τι είναι σημαντικό για αυτόν. Για παράδειγμα, αν κάποιος υπολογίζει ότι ο μισθός του είναι αυτός, θα βγάλει τόσα και κάνει ένα προϋπολογισμό και έτσι έχει το οργανώσει στο μυαλό του πώς θα είναι η οικονομική του εξέλιξη, η οικονομική του, η οικογενειακή του κατάσταση, οι επενδύσεις του, και από αυτό το πράγμα κρίνεται η έννοια της χαράς ή της λύπης, τότε σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι στηριγμένος σε αυτό. Όπως κάποτε υπήρχε μια εφορία με το χρηματιστήριο. Κάποτε όλοι παίζανε χρηματιστήριο. Και πάνε πολλοί άνθρωποι χάσαν περιουσίες. Και μετά πέσα σε μια κατάσταση καταθλίψεως. Και η κατάθλιψη δεν είναι ότι χάσαν την περιουσία τους. Είναι ότι είχαν μια εφορία ότι τώρα εγώ θα γίνω τζάμπα πλούσιος, τζάμπα μάγκας, δηλαδή θα γίνω ξαφνικά πλούσιος. Και αυτό τον καταράκωσε γιατί απέτυχε σε αυτό που στόχευσε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μετά από μια αποτυχία που θα έχει σε αυτό το επίπεδο αισθανθεί μια θλίψη, σημαίνει ότι αυτό ήταν το περιεχόμενο της ζωής του. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της χαράς του. Αν δηλαδή εγώ από μια μείωση του μισθού μου ή μια δυσίωνη πρόβλεψη των οικονομικών του κράτους έρθει μια θλίψη, ακούω τη συνέντευξη και ψυχοπλακώνομαι, αυτό σημαίνει ότι ήταν αυτό για μένα σημαντικό στη ζωή μου, ή μπορεί να αυτό να ήταν και η χαρά της ζωής μου, και με την απώλεια αυτού του γεγονότος στενοχωριέμαι. Δηλαδή η ποιότητα της στενοχώριας μας μαρτυρεί και την αξία που δώσαμε σε αυτά τα πράγματα. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά το πρόσωπό μας είναι μια οικονομική μονάδα. Δηλαδή δεν έχουμε πρόσωπο. Όπως για παράδειγμα, αν κάποιος λέει τα χρήματα δεν με ενδιαφέρουν, με ενδιαφέρει ο έρωτας. Και με έναν τρόπο αυτό τίθεται μέσα στη συνείδησή του σαν η αφορμή της ευτυχίας. Όταν σε αυτό ζει μια αποτυχία, τότε νιώθει ότι άδεια σε όλη η ζωή του. Είναι κενό η ζωή του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό ήταν το περιεχόμενο της χαράς του, το οποίο διεψεύστη, το απόλεσε. Άρα τι σημαίνει? Είμαστε ταυτισμένοι με αυτό το πράγμα. Άρα το πρόσωπο μας τι είναι? Η ανάγκη να ευχαριστηθούμε. Από τι? Από τη φθορά. Άρα αυτό μας ορίζει. Άρα αν στενοχωρούμε ή αν θλίβουμε, και από τι κρίνεται αυτό που με ορίζει, αυτό που με καθορίζει. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κόσμος, όλοι είναι κατσούφιδες. Αν τους δείτε έξω, είμαστε στενοχωρημένοι με μια αγωνία, με ένα άγχος, ακούμε ειδήσεις, τρελαινόμαστε. Γιατί? Χάθηκε ο κόσμος? Πώς δεν χάθηκε ο κόσμος? Δεν θα έχουμε να φάμε. Άρα αυτό μας ορίζει. Δεν θα έχουμε να φάμε, θα έχουμε πάτερα, αλλά ένα μισθός λιγότερο. Ξέρεις, ένας μισθός λιγότερο. Άρα αυτό μας ορίζει. Έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν είναι η πτώση μας. Και η πτώση είναι ότι δεν πιστεύουμε σε αυτόν τον λόγο που λέει ο Κύριος. Τι ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή του. Δηλαδή, τι θα μας θεραπεύσει? Η εσωτερική αφύπνιση και ο προσανατολισμός της ύπαρξής μας σε αυτόν τον λόγο. Όσο ο άνθρωπος ζει σε μια ψευδαίσθηση και αγνοεί αυτήν την πραγματικότητα, τότε ζει σε ένα πέλαγος. Συνεπώς, εάν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη δυνατότητα, τότε μπορεί να πολεμήσει και το λογισμό που του λέει «Μα ρε μεγάλε, έτσι θα κερδίσεις». Ο δυτικός κόσμος έχει ιεροποιήσει τον νόμο και υποτάσσεται σε αυτό και έχει πειθαρχία. Εμείς έχουμε μια παράδοση ελευθερίας και χάριτος, χωρίς όμως τις προϋποθέσεις να ζήσουμε ελευθερία και χάρη, που είναι προσωπική άσκηση. Ζούμε μια σοφία των αρχαίων, μια εποχή της χάρης της Ορθοδοξίας, αλλά η Ορθοδοξία δεν μιλάει για ελευθερία, προϋποθέτει εκούσια δέσμευση. Όχι κάνω ό,τι θέλω, σαρκικά. Κάνω αυτό που θέλω μέσα στο πνεύμα της αγάπης και της ταπείνωσης. Χωρίς λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις, χάσαμε τον στόχο, χάσαμε τον δρόμο για αυτή την κατεύθυνση και εμείς κρατήσαμε αυτό που μας συμφέρει. Που συμφέρει στη σάρκα μας, που συμφέρει στην πτώση μας. Επομένως, η εξυγίανση είναι καθαρά πνευματικό γεγονός. Πώς ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι το συμφέρον του είναι η απώλεια του κέρδους? Το συμφέρον του είναι η προσφορά του ατομικού του κέρδους για το κοινό κέρδος. Λέμε ότι η Εκκλησία τι είναι? Είναι μια σύναξη, είναι μια κοινότητα, είναι μια ευχαριστιακή σύναξη. Το γευόμαστε αυτό για να το ζήσουμε στην καθημερινότητά μας. Σημαίνει ότι εάν εγώ πω, εγώ και η οικογένειά μου, εγώ και τα οικονομικά μου, και εγώ να είμαι εντάξει, αυτό είναι η προσβολή της κοινότητας. Είναι το ατομικό μου συμφέρον. Αυτό στη συνέχεια θα εξελιχθεί. Γιατί ο άλλος είναι μάγκας και το κάνει και το παρακάνω εγώ? Εγώ έχω το μαγαζί μου, πληρώνω τους υπαλλήλους μου, πληρώνω τα ένσημα μου, ο άλλος δεν το κάνει και δεν είμαι ανταγωνιστικός. Άρα θα το κάνω κι εγώ. Λέει ότι θα έχουμε αποδείξεις να εκπείρουν τις εφορίες. Εγώ έχω 2.000. Θέλω άλλες 3.000 και να έχω το αφορολόγητο και να κερδίσω. Τι θα κάνω? Ρε εσύ, έχεις υπερσύρει καμιά απόδειξη? Να πάρω εγώ και να γλιτώσω. Αυτό είναι ξυπνάδα. Αυτό είναι πτώση. Είναι πνευματική πτώση. Δεν είναι? Γιατί είναι πνευματική πτώση? Γιατί πρώτο είναι ανέντιμο, αλλά κυρίως δεν λειτουργώ για το κοινό συμφέρον, αλλά τον εαυτούλη μου. Και μετά, α, καταστράφηκε, πώς έγινε, τα φάγανε οι μεγάλοι. Και εγώ αν είμαι μεγάλος, αυτά θα τρώγα. Απλώς έτυχε να είμαι μικρός και τρώω μόνο τις αποδείξεις. Αυτό λοιπόν γεννά το πρόβλημα. Όσο άνθρωπος δεν έχει την ευθύτητα και την ανδρεία να είναι ειλικρινής και έντιμος. Αλλά πώς θα είμαι ειλικρινής? Τι σημαίνει ειλικρινής και έντιμος? Δεν είμαι ένας γραφικός άνθρωπος που ξύπνησα μια μέρα με μια ευαισθησία, λέω θα είμαι έντιμος γιατί θα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Αυτό είναι μια αρρώστια αν το κάνω. Πότε γίνομαι έντιμος? Όταν είμαι έντιμος με την καρδιά μου. Δηλαδή δεν λέω στην καρδιά μου ψέματα. Η καρδιά μου λέει θέλω το αιώνιο. Και εγώ λέω, ρε εσύ δεν φτάει, τι αιώνε τώρα, φάει μια γκόμενα και φάει και λίγο φαγάκι, είσαι μια χαρά. Είναι ψέμα, όταν λέω αυτό το ψέμα, παντού στα ψέματα θα λέω. Δεν θα είμαι ευθύς. Αν είμαι ευθύς και λέω, δεν μου φτάνει αυτό, καλό και αυτό, αλλά δεν μου φτάνει αυτό, θέλω κάτι βαθύτερο και θα το ψάξω αυτό και δεν θα κορυδέψω την καρδιά μου και θα προσπαθώ να έχω μια συνέπεια και μια εντυμότητα και η αμαρτία μου θα είναι πράξη εντυμότητος και η μετάνοια μου πράξη εντυμότητος. Δεν θα είναι μια απάτη και μια εκμετάλλευση. Με αυτή λοιπόν την έννοια, τότε θα βγει ευθύτητα σε όλα τα επίπεδα. Συνεπώς, το πρόβλημα ποιο είναι? Να ξυπνήσουμε. Αλλά δεν ξυπνούμε. Πότε θα ξυπνήσουμε? Όταν φάμε μεγαλύτερη σφαλιάρα. Όταν δεν ξυπνάμε το χάδι, έρχεται λίγο χαστούκάκι. Όταν δεν ξυπνάμε το μικρό χαστούκάκι, έρχεται μεγαλύτερο χαστούκάκι. Γι' αυτόν τον λόγο, όσο δυνατότερο χαστούκάκι, τόσο πιο ωραία είναι τα πράγματα. Για να ξυπνήσουμε. Όταν είναι κάποιο μετά από εγχείρηση, χειρουργική επέμβαση, ότι το βαρά χαστούκάκια ο αστυνομικός να ξυπνήσει. Εμείς ακόμα κοιμόμαστε. Είμαστε σε βαραγιά ύπνωση. Και για μας θεωρούμε ότι η θεραπεία μας είναι η μετάνοια. Είναι η αλλαγή τρόπου σκέψης. Η αλλαγή νοοτροπίας. Η άλλη στάση ζωής. Το να ζούμε διαφορετικά δηλαδή. Έρχονται πολλά ζευγάρια για να εξομολογηθούν και στο πλαίσιο, ας το πούμε, της απάτης ή της ανεντιμότητας μέσα στην σχέση της συζυγική ή την ερωτική, ο ένας κατακρίνει τον άλλον. Το αδύνατο σημείο, ας υποθέσουμε, του άντρα είναι τα μάτια. Έχει μεγάλη πλάκα. Αν προσέξετε καμιά φορά, αν περνάει καμιά όμορφη κοπέλα, όλοι γίνανε έτσι οι άντρες. Και αν είναι και η γυναίκα, δεν κάνει έτσι για να μην καταλάβει η γυναίκα του. Καμιά φορά τρακάρει κιόλας. Και λένε και οι γυναίκες, ωραία άντρες, λιγούριδες. Αν όμως η γυναίκα, που δεν είναι λιγούρα, λιγούρα σωστός όρος, δεν ξέρω, λοιπόν, βρεθεί στην υπηρεσία της, στη δουλειά της, και παντρεμένη είναι και σου πει ο άλλος, είσαι όμορφη σήμερα. Αχ, ναι. Και αρχίζει ο λογισμός να λειτουργεί. Μόλις ακούσει η γυναίκα μια ωραία κουβέντα, έχει παραδοθεί. Αυτό λοιπόν είναι η πτώση. Όταν λοιπόν ο ένας ρίχνει την πτώση στον άλλο και δεν προσπαθεί να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη της πτώσης και να δημιουργήσει, να οικοδομήσει την άμυνά του, που δεν είναι καταπίεση, αλλά είναι αληθινή αγάπη, και η σύνδεση με τη χάρη του Θεού, τότε ο άνθρωπος παγιδεύεται. Και ποιο είναι αυτό το πρώτο στοιχείο? Είναι η μετάνοια. Αλλά η μετάνοια με τι συνοδεύεται? Ποιο είναι το συνοδευτικό της αληθινής μετάνοιας? Η επιοίκεια. Η φιλέσπλαχνη καρδιά. Η καρδιά που έχει ελιμοσύνη μέσα της για τον αμαρτωλόν. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να ρίξει τη δική του αδυναμία στον άλλο ή να εκθέσει τον άλλο και την αδυναμία του, δεν είναι μετάνοια αυτό. Είναι αρρώστια. Θέλουμε να δούμε αν έχουμε αληθινή μετάνοια? Να πονούμε και να πάσουμε για τον αμαρτωλό. Τυχαίνει κάποιος και να λέει, δεν μπορώ τον άντρα μου, δεν μπορώ τη γυναίκα μου, θα χωρίσω. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ανυπέρβλητα και ίσως να είναι αναγκαστικό κακό. Ένας χωρισμός ή μια διάσταση. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος χωρίζει. Το κάνει με βαριά καρδιά ή άνετα και με λαφριά καρδιά. Εκείνη όλη η ιστορία. Δηλαδή άνετα ο άνθρωπος χωρίζει. Σαν να, άκουσα περιπτώσεις ανθρώπου είναι σε διάσταση ή σε διαζύγια που ζήσαν 10, 20, 30 χρόνια μαζί και ήταν τόσο άνετο το χωρισμό που πιο πολύ θα συγκλονίζονταν αν πέθανε το σκυλάκι τους που είχαν και τους πρόσεχε. Πάρε απομάκρυση ενός ανθρώπου. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο χωρισμός, είναι η σκληροκαρδία. Και μπορεί να συγχωρεί το παιδί του ο άντρας, η γυναίκα, αλλά το σύντροφο δεν το συγχωρεί κανείς και βγάζει τέτοια σκληρότητα που αυτή η ανελεημοσύνη είναι δείγμα αμετανοησίας. Δηλαδή, αν είχαμε εμπειρία μετανοίας που θα μας συγκλώνιζε η δική μας πτώση, δεν ήταν δυνατό να μην είμαστε συγχωρητικοί προς τον άλλον. Και αν υπήρχε περίπτωση αναγκαστικού διαζυγίου με τα πράγματα τόσο, ας πούμε, άσχημα, θα επληγώνεται η καρδία για αυτή την εξέλιξη. Δεν θα ήταν άνετη. Δεν αισθανόταν η καρδιά, ναι βρε παιδί μου, έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Βάρος ήταν και τώρα νιώθεις ελεύθερος, τώρα νιώθεις ελεύθερη. Τι γίνεται, βάρος ήταν η σχέση? Δεν είναι βάρος το ότι υπήρχε η προσβολή της σχέσεως και ότι διαψεύστηκε η σχέση που δεν ήταν απλώς μια ψυχολογική σχέση, μια οντολογική σχέση που ήταν μια σχέση στηριγμένη στο σώμα του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν κάνει τα πράγματα τόσο άνετα, χωρίς μέσα του να έχει ένα συγκλονισμό, τότε είναι τραγικά. Είναι τραγικός ο άνθρωπος σε πνευματικό επίπεδο. Δεν έχει καρδιά. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να γευθεί τη χάρη του Θεού. Είναι στουπωμένος από τον εαυτό του, από τον λογισμό του, από τον εγωισμό του, από το θέλημά του. Να έρθει, του βάζει ο Θεός χάρη, δεν παίρνει τίποτα. Πρέπει να αδειάσει ο άνθρωπος από μέσα του, να μαλακώσει η καρδιά του ανθρώπου, για να μπορεί να υπάρξει χώρος να κατοικήσει ο Θεός. Και αυτή τη διαδικασία, αυτό το άδειασμα, είναι η διαδικασία μετανοίας. Εμείς τι μετάνοια έχουμε? Κλεγόμαστε. Δες τη μετάνοια που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Ακούστε τώρα. Σε όλοι άλλους χωρίζω. Ξέρετε τα δάκρυα του. Παχ, πάτερ. 30 χρόνια πήγαν χαμένα. Κλαίει για τον εαυτό του. Και αυτό διάβασε μια ευχή να κινούν στο πάτερ. Λες τώρα τι να διαβάσεις. Ή συγκλονίζεται ότι ήταν χαμένα όχι γιατί κουράστηκε, αλλά γιατί δεν υπήρχε προσβολή της σχέσεως. Τι λες ρε πάτερ, αυτό το χαϊδούρι? Ναι, μετάνοια πότε είναι? Όταν θλίβεσαι για αυτό το χαϊδούρι. Όταν λυπάσαι για αυτό το χαϊδούρι. Όταν προσεύχεσαι με αυτό το γαϊδούρι. Όταν εσύ είσαι μαζί με αυτό το γαϊδούρι και συμπορεύεσαι σε αυτή τη δικασία λύτρωσης, ανάπαυσης, ελευθερίας. Δεν έχουμε αυτό το πλούτο. Δεν έχουμε αυτή την ευγένεια ψυχής. Η ευγένειά μας είναι τρόποι καλής συμπεριφοράς και όχι εσωτερική διαδικασία που να ευαισθητοποιείται η καρδιά μας μπροστά στη σκληρότητα ή στην πτώση του αδελφού μας. Αυτά λοιπόν θα διαβάσουμε σήμερα σε αυτό το πνεύμα, όπως μας τα γράφει ο Άγιος Σιλουανός, καταγράφοντας τις δικές του εμπειρίες, τα δικά του βιώματα. Και είδα εδώ, το λέει ότι είμαι 72 ετών, λέει, και πλησίασα στο θάνατο και τα γράφω όλα αυτά. Και είδα στον βίο ότι ακριβώς 72 ετών εκοιμήθη, άρα στα τέλη της ζωής του γράφει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί εμείς τι κάνουμε στην εποχή μας? Ένα δείγμα ακόμα άλλο πτώσης είναι ότι γράφουμε βιβλία, γράφουμε ιστορίες και ο άλλος φτάνει στα τέλη του να καταγράψει τις εμπειρίες που του δώσε ο Θεός. Γιατί γράφουμε με το μυαλό μας. Δεν αποτυπώνουμε αυτά που μας αποκαλύπτει ο Θεός. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σιλουανός: «Η ψυχή μου σε γνώρισε, Κύριε, και γράφω στο λαό σου για τα ελέη σου. Μη θλίβεστε, λαοί, που είναι δύσκολη η ζωή». Κοιτάξτε, ο Άγιος λέει μπαμ μπαμ τα βιώματά του, δεν κάθεται να αναλύσει. Γράφει με βεβαιότητα αυτό που λέει. Και λέει μη θλίβεστε, λαοί, που η ζωή είναι δύσκολη. Γιατί το λέει? Γιατί ξέρει ότι υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να παρηγορήσει τον άνθρωπο. Υπάρχει μια άλλη δρόσος. Υπάρχει μια άλλη ευλογία την οποία δεν μπορούμε να δούμε. Την είδε όμως και ξέρει. Και μας λέει μη θλιβόμαστε γιατί η ζωή είναι δύσκολη. Αγωνίζεστε, λέει, μόνον εναντίον της αμαρτίας και ζητάτε βοήθεια από τον Κύριο. Και αυτό θα σας χαρίσει ό,τι είναι ωφέλιμο. Γιατί είναι σπλαχνικός και μας αγαπά. Βλέπεις όπως το λέει ο Άγιος Σιλουανός, ότι δεν σου λέει επειδή το διάβασε το βιβλίο ο Θεός είναι αγάπη και το λέει. Το λέει απλά. Είναι φορέας αυτής της αλήθειας. Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι αυτά τα λέμε με το μυαλό μας. Δεν έχουμε εμπειρία αυτής της αλήθειας και δεν είμαστε φορείς αυτής της αλήθειας. Γι' αυτό δεν εμπνέουμε τον άλλο, γιατί δεν έχουμε εμείς προσωπική έμπνευση. Ο λαοί, η ψυχή μου επιθυμεί να γνωρίσει τον Κύριο και να δείτε το έλεος και τη δόξα του. Μου θυμίζει τώρα, διάβαζα σε μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι πού, πρόσφατα, μια συνέντευξη του Παντερμαλή, του αρχαιολόγου αυτού. Και του λέει, ήταν αστείες οι ερωτήσεις βέβαια, αλλά μία μου άρεσε. Του λέει ο δημοσιογράφος, λέει, εάν συναντούσα, βλέπατε τον Θεό, τι θα του λέγατε? Και τι απάντησε? Μου αρκεί μόνο που θα τον έβλεπα. Αυτό λοιπόν, δεν ξέρουμε τι πνεύμα το είπε. Αυτό ακριβώς είναι. Ο Άγιος τι? Βλέπει αυτή τη δόξα του Θεού. Έχει βιώνει αυτή την αλήθεια του Θεού και μέσα από αυτό μας αναφέρει αυτά τα πράγματα. Είμαι, λέει, 72 ετών και πλησίασα τον θάνατο και γράφω για το έλεος του Κυρίου που μου έδωσε ο Κύριος να το γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα. Εδώ άλλη μια αλήθεια. Εμείς λέμε για τον Κύριο, περιγράφουμε. Δεν γνωρίζεται ο Κύριος παρά μόνο εν πνεύματι Αγίω. Δεν σημαίνει επειδή διάβασα γνώρισα, κατάλαβα. Τι λέει κάπου άλλο ο Κύριος όταν περπατούσε στον δρόμο προς Εμαούς μετά την Ανάστασή του και συνομιλούσε με τους μαθητές τον Λουκά και τον Κλεόπα. Λέει έναν όρο πολύ σημαντικό. Διηνύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί, οι εσωτερικοί, για να καταλάβουν αυτό το άνοιγμα των εσωτερικών οφθαλμών που λέγαμε, μα το διάβασα και προχθές αυτό, σαν να πρώτη φορά το διαβάζω. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα σου εκφράζει, σου αποκαλύπτει το πραγματικό περιεχόμενο αυτού του λόγου. Και ο Κύριος λοιπόν γνωρίζεται εν πνεύματι Αγίου, αλλά το Άγιο Πνεύμα πώς ενεργεί? Στον ταπεινόν άνθρωπο, στον συντηρημένο άνθρωπο. Λέει λοιπόν ότι μου έδωσε ο Κύριος να τον γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα. Ω, και να μπορούσα να σας ανέβαζα σε ένα ψηλό βουνό και να μπορέσετε να δείτε από το ύψος της κορυφής το πράο και σπλαχνικό πρόσωπο του Κυρίου και να γεμίσουν αγαλίες οι καρδιές σας. Για να το λέει έτσι όπως το λέει, σημαίνει το βίωσε. Αυτό έχουμε ανάγκη. Και σας, αλήθεια σας λέω, η απουσία, ξέρετε, αυτής της πραγματικότητας είναι που γεννά την ανάγκη κάθε μορφής διαφθοράν. Όταν ένας λαός έχει συνηθίσει να είναι εμπολιασμένος στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, σε μια παράδοση που βίωνε το σώμα του Χριστού, όταν του φύγε αυτή η παράδοση που είχε τεράστιο βιωματικό περιεχόμενο, του έμεινε ένα μεγάλο κενό και έρχεται αυτό το κενό να το γεμίσει με τους εμετούς του κόσμου, τη διαφθορά του κόσμου, τη φθορά του κόσμου, το σύστημα του κόσμου. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος, ξέρετε, γεύεται την χάρη του Θεού και είναι κοντά στο Θεό, όταν τη χάσει είναι πολύ επικίνδυνος ο άνθρωπος. Είναι καλομαθημένος ο άνθρωπος αυτός σε μεγάλες χαρές και όταν του λείψει τρελαίνεται και είναι επικίνδυνο να τις γεμίσει με μεγάλες αμαρτίες. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο που βλέπουμε ανθρώπους που ήταν κοντά στο Θεό και όταν απομακρύνθησαν κάναν φοβερές αμαρτίες. Ένας κοσμικός άνθρωπος που δεν εννοεί τα πνευματικά μπορεί να σκανδαλιστεί. Αλλά όταν έχει συνηθίσει να έχει ένα εσωτερικό πλούτο καρδιάς, όταν αυτό το στερηθείς, έχει τεράστιο κενό. Άλλο να μη γευτείς και άλλο να έχεις γευτεί. Τότε αν δεν έχεις ανδρείο φρόνημα να υπομένεις και να ελπίζεις το έλεος του Θεού, τότε αυτό το μεγάλο κενό υπάρχει κίνδυνος να το καλύψει ο άνθρωπος με μεγάλη αμαρτία. Η χάρη λέει του Αγίου Πνεύματος, αλήθεια σας λέγω, δεν ξέρω να έχω κανένα καλό και έχω πολλές αμαρτίες. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος όμως εξάλειψε τις αμαρτίες μου και ξέρω πως σε όσους παλεύουν εναντίον της αμαρτίας ο Κύριος τους χαρίζει όχι μόνο την άφεση αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δίνει χαρά στην ψυχή και τη γεμίζει με βαθιά και γλυκιά ειρήνη. Όταν ο άνθρωπος πολεμάει την αμαρτία και ξέρει γιατί την πολεμάει, δεν την πολεμάει για να νιώσει καλά, για να είναι ηθικός, αλλά για να διαφυλάξει αυτή την σχέση, τότε στο βαθμό που ο άνθρωπος δίδει αίμα, λαμβάνει πνεύμα. Κάποιος θα πει, μα ο Θεός είναι αγάπη. Ασφαλώς είναι αγάπη ο Θεός. Αλλά αν αυτή η αγάπη του Θεού γίνει αφορμή να δικαιολογώ τον εαυτό μου και να είμαι στην πτώση διαρκώς, δεν λαμβάνω πνεύμα. Και να μου δοθεί ο Θεός, δεν έχω χωρητικότητα, δεν έχω δεκτικότητα. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός να μας δοθεί και μας δίδεται, αλλά δεν έχουμε δεκτικότητα. Τι είναι αυτό που καλλιεργεί τη δεκτικότητα του ανθρώπου και γίνεται γόνιμος? Η άσκηση. Το να δώσω πνεύμα, το να θυσιαστώ, το να κάνω άνοιγμα μέσα μου. Για να λάβω λοιπόν πνεύμα χρειάζεται να δώσω αίμα, να είμαι θυσιαστικός. Ω Κύριε, εσύ αγαπάς τα πλάσματά σου. Και ποιος θα μπορούσε να κατανοήσει την αγάπη σου ή να γευτεί τη γλυκύτητά της αν δεν τον διδάξει εσύ ο ίδιος με το Άγιο σου Πνεύμα? Να, αυτός μας διδάσκει το Άγιο Πνεύμα. Σε παρακαλώ λοιπόν Κύριε να αποστείλεις τον κόσμο στη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου. Ζέστανε τις θλιμμένες καρδιές των ανθρώπων για να δοξάζουν με χαρά το έλεος σου. Καλά βρε Άγιε μου. Πεθαίνεις. Τι σε νοιάζει για τον κόσμο? Εσύ το παράδεισο δεν ξανασφάλισες? Εσύ καλά δεν είσαι? Δεν γεύεσαι τη χάρη του? Τι σε νοιάζει για τους άλλους? Να. Αν για να δούμε πότε είμαστε μέσα στο Πνεύμα του Θεού, τότε όταν ξεχνούμε το δικό μας πρόβλημα και ζητούμε το έλεος για όλο τον κόσμο. Αν εμείς θεωρούμε ότι εξασφαλίσαμε το δικό μας παράδεισο και τακτοποιηθήκαμε και απλώς υπάρχουμε και να κρίνουμε και να ελέγχουμε τους άλλους για τις αμαρτίες τους, τότε σαφώς είμαστε μακριά από τον Θεό. Και πολύ περισσότερο όταν το κάνουμε στους δικούς μας ανθρώπους και λέμε «Μα, πάτερ, αν το κάνω αυτό δικαιολογώ την αμαρτία του, την αμαρτία της». Και ποιος είσαι εσύ που θα διορθώσεις τον άλλο, μπορείς. Μπορείς, τα δικά μας τεχνάσματα θα επισημάνω το πρόβλημα και θα διορθώσω τον άλλο. Μα δεν γίνεται. Το Άγιο Πνεύμα εμπνέει τον άνθρωπο. Και εμείς τι κάνουμε, δημιουργούμε προϋποθέσεις. Δηλαδή, δίνουμε ελπίδα στον άνθρωπο, δίνουμε κατεύθυνση στον άνθρωπο. Πώς, με τη δική μας ζωή. Πόσο συνεπείς είμαστε εμείς και πόσο χαρά έχουμε εμείς και πόσο αγάπη έχουμε εμείς. Εμείς υποτίθεται που είμαι θα φορείς του Αγίου Πνεύματος. Και τότε τι κάνουμε, προσευχόμαστε με πόνο ψυχής για αυτόν ο οποίος βρίσκεται στην πτώση. Και δυστυχώς, τι κάνουμε εμείς, αυτήν την προσευχή, αυτόν τον πόνο, τον έχουμε και τους άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν μας αφορούν, δεν μας πληγώνουν οι άνθρωποι οι άλλοι, είναι μακρινοί. Τους δικούς μας ανθρώπους δεν μπορούμε, γιατί καθημερινά μας πληγώνουν. Και όταν μας πληγώνει άλλος, δεν βγάζουμε συμπόνια, βγάζουμε εμπάθεια. Τι σημαίνει αυτό, όταν ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο αδελφός μου, το παιδί μου, ο φίλος μου, ο συναδελφός μου με πληγώνει, με τραυματίζει, πού μένω εγώ, στην πτώση του, στην κατάσταση της καρδιάς του, στην φθορά της καρδιάς του και άρα τον προσκομίζω, τον αναφέρω προσευχητικά στον Κύριο και με ενδιαφέρει η ανάπαυσή του, η θεραπεία του ή μένω στην πληγή που μου άφησε, με αδίκησε και τρώγω με λογισμούς, βασανίζω το μυαλό μου. Πληγώνω την καρδιά μου, δεν ησυχάζω. Αυτό είναι ένα άλλο δείγμα επίσης ποια είναι η μετάνοιά μας και ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση. Δηλαδή, μου φέρθηκε άσχημα ο σύντροφός μου, άντρας ή γυναίκα. Ποια είναι η πρώτη μου σκέψη, ότι με αδίκησε. Και βασανίζουμε αυτό το λογισμό. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν αγαπώ τον σύντροφό μου. Γιατί δεν τον αγαπώ, γιατί μένω στον εαυτό μου. Δεν σκέφτομαι για να κάνει αυτό, μπορεί να μην είναι καλά αυτός. Για να κάνει αυτό μπορεί να είναι σε κατάσταση πτώσης. Και τι με νοιάζει, τις δικές του αμαρτίες εγώ θα την πληρώνω. Σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει η πνευματική του κατάσταση και προκοπή η ψυχή του, αλλά με ενδιαφέρει εγώ τι υφίσταμαι. Αυτό δεν είναι καθαρό. Γιατί το ίδιο δεν το κάνουμε για το παιδί μας. Λες τον άλλο, καλά ρε παιδάκι μου, ο άντρας πες ό,τι έκανε αυτό, συγχώρησε το. Τι λες ρε πάτερ, αν το κάνει το παιδί σου, άλλο το παιδί μου. Και αμέσως έτσι, αυτό το μορφασμό παίζουν οι περισσότερες. Μπορεί και στον άντρα να συμβεί ασφαλώς. Γιατί για το παιδί μου με ενδιαφέρει να είναι καλά. Γιατί ο άντρας σου όχι. Ο άντρας μου είναι αντίπαλός μου, είναι ανταγωνιστής μου. Είμαστε ίσοι. Το παιδί μου είναι χαμηλότερα. Και εξάλλου είναι τα γονιδιά μου. Είναι το αίμα μου. Είναι ο εαυτός μου. Δεν πρέπει να πληγώνω τον εαυτό μου. Δεν πρέπει να προσβάλλω τον εαυτό μου, πρέπει να περιθάλπω τον εαυτό μου. Αυτό είναι δείγμα αμετανοησίας και πνευματικής άγνοιας. Παράκλητε αγαθέ, σε κετεύω με δάκρυα, παρηγόρησε τις θλιμμένες ψυχές του κόσμου σου, δώσε σε όλους τους λαούς. Ποιους όλους τους λαούς, τους Έλληνες μόνο, τι μας ενδιαφέρουν οι άλλοι. Οι άλλοι είναι αντίπαλοι, αν πάνε καλά μπορεί να μας καπελώσουν, να είναι κίνδυνος. Τι λέει, δώσε σε όλους τους λαούς της γης, ο άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά ζει τη χάρη του Θεού, όχι κατά φαντασία, αλλά είναι πνεύματι Αγίο, δεν μπορεί να έχει κανέναν κακό λογισμό για κανέναν άνθρωπο οποιοδήποτε θρησκεύματος και οποιοδήποτε έθνους. Μόνο πόνο έχει και προσευχή. Και θέλει όλος ο κόσμος να σωθεί. Αλλιώς μόνο τα πράγματα λειτουργούμε εγκεφαλικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά. Δώσε λοιπόν σε όλους τους λαούς να ακούσουν τη γλυκιά φωνή σου. Αφέονται ημίν εαμαρτία. Ναι αγαθέ, στην εξουσία σου είναι να κάνεις θαύματα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα. Ποιο, ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Το να αγαπά κανείς τον αμαρτωλό στην πτώση του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα και κατά συνέπεια η μεγαλύτερη αρετή που μπορούμε να έχουμε. να αγαπούμε τον άνθρωπο στην πτώση του και πολύ περισσότερο αν αυτή η πτώση του προσβάλλει και αδικεί εμάς. Δεν υπάρχει πιο ευχάριστο πνεύμα από το να αγαπά ο άνθρωπος τον συνάνθρωπό του στην πτώση του, όταν μάλιστα η πτώση προσβάλλει εμάς, επαναλαμβάνουμε. Δεν υπάρχει πιο ευχάριστο πνεύμα για τον Θεό. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο δυσάρεστο πνεύμα προς τον Θεό το να αρχίζεις να αναπτύσσεις θεωρίες, λογισμούς, αποδείξεις ότι άλλο σε αδίκησε, για να περιφρουρήσεις την ατομική σου αξία, τα ατομικά σου δικαιώματα. Αυτή η ψυχή είναι τόσο πουκωμένη, τόσο κλειστή, που δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Θεός. Όταν οι άνθρωποι φυλάγουν τον Άγιο Φόβο του Θεού, τότε η ζωή στη γη είναι ευχάριστη και γλυκιά. Τώρα όμως οι άνθρωποι, λέει, άρχισαν να ζουν σύμφωνα με το θέλημά τους και το νου τους. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εμείς ζούμε με το νου μας, με το δικό μας λογισμό. Τι φαίνεται σε εμάς καλό? Και δεν εξετάζουμε αν αυτό που λέει ο νους μας συμφωνεί και ο Θεός. Δηλαδή, έχουμε βεβαιότητες στο μυαλό μας και δεν αφήνουμε ερωτηματικά τα οποία να τα κάνουμε με προσευχή να μας δείξει ο Θεός. Δεν αφήνουμε και κάποια περιθώρια για τον Θεό να μας δείξει. Γιατί και να μην μας δείξει, η άρνηση της βεβαιότητάς μας μας κάνει περισσότερο επικείς με τους ανθρώπους. Μας κάνει λιγότερο σκληρούς, περισσότερο ευαίσθητους. Όταν άλλος έχει τη βεβαιότητα της αρετής και της δικαιοσύνης του, μην πιάσεις κουβέντα μαζί του, θα φας ξύλο. Δεν μπορείς να συνοηθείς. Αν όμως ένας άνθρωπος που είναι μέσα στη μετάνοιά του και στη διαρκή αμφισβήτηση του νου του, τότε τον βλέπεις πιο διαλλακτικό, πιο συζητήσιμο. Μπορείς να επικοινωνήσεις πιο πολύ μαζί του. Μπορείς να συνοηθείς με την καρδιά του. Αν έχουν όμως τη σιγουριά της άποψής μας, τι γίνεται? Και αυτό, γι' αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μεγάλη ευλογία το στραπάτσο. Και αν θέλετε, λίγο πιο σκανδαλιστικά να το πούμε, είναι μεγάλη ευλογία η αμαρτία. Η μεγάλη αμαρτία. Να σπάσει τα μούτρα του άνθρωπος και να πάψει να πιστεύει στον εαυτό του. Να αρχίσει λίγο να είναι πιο ανοιχτός, πιο δεκτικός, πιο συνεννοήσιμος. Άρχισαν λοιπόν να ζουν οι άνθρωποι με το θέλημά τους και το νου τους και εγκατέλειψαν τις άγιες εντολές και ελπίζουν να βρουν χαρά χωρίς τον Κύριο. Μη ξέροντας πως μόνο ο Κύριος είναι η αληθινή χαρά μας και μόνο με τον Κύριο φαίνεται η ψυχή του ανθρώπου. Ο Κύριος μας έδωσε τα πάντα για να το δοξάζομαι. Ο κόσμος όμως δεν το καταλαβαίνει. Και πώς μπορεί κανείς να καταλάβει κάτι που ούτε το είδε, ούτε το δοκίμασε? Εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Αν θέλει κανείς να κατανοήσει το πνεύμα των εντολών του Κυρίου και να διακρίνει τι είναι καλό και τι κακό, τι είναι αμαρτία και τι αρετή, προηγείται το να γευτεί η γεύση. Εάν δεν γευτεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να καταλάβει αυτά τα πράγματα. Του φαίνονται παράξενα πράγματα, γιατί σου λέει άλλος, εσύ τι κακό κάνω, δεν πειράζω κανένα. Είναι το πρώτο επιχείρημα ενός ανθρώπου που αμαρτάνει. Κάνω κακό σε κανένα? Βλέπει τα πράγματα με έναν τρόπο τελείως αντικειμενοποιημένο. Δεν τα περνά μέσα από την έννοια της σχέσεως και της βίωσης της αλήθειας. Λοιπόν, χωρίς ο άνθρωπος να γευτεί, δεν χρειάζεται να κάνουμε κατήχηση και κηρύγματα σε κανέναν, ούτε στον εαυτό μας. Και εγώ όταν ελεήμουν στον κόσμο, σκεφτόμουν πως να η ευτυχία επί της γης. Είμαι υγιής, κομψός, πλούσιος, ο κόσμος με αγαπά και είχα αυτήν την καινοδοξία. Αυτό δεν έχουμε σήμερα σαν ουσιαστικότερο στοιχείο που εκφράζει το αγαθόν. Όταν όμως, λέει, γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, άρχισα πια να θεωρώ όλη την δόξα του κόσμου σαν καπνό που το διασκορπίζει ο άνεμος. Γι' αυτό αν δεν γνωρίσει ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Ένα πράγμα μας καταλαβαίνουμε και μας δίνει ελπίδα. Πως τέλος πάντων υπάρχει κάτι δυνατότερο από αυτό που προσδοκούμε και ίσως αποτύχαμε. Υπάρχει κάτι δυνατότερο από αυτό που ζήσαμε και τελικά Δεν ικανοποιηθήκαμε πλήρως. Υπάρχει μια άλλη ζωή. Κάποιος το είπε, κάποιος το γεύτηκε. Κάτι δυνατότερο από αυτή την προοπτική που μας δώσαμε μέχρι τώρα. Και αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα. Η χάρη όμως, λέει, του Αγίου Πνεύματος χαροποιεί και φρένει την ψυχή. Και αυτή μέσα σε βαθιά ειρήνη βλέπει τον Κύριο και λησμονεί την υγιή. Ας είναι δοξασμένος ο άνθρωπος που χαίρεται την φύση, είναι πολύ καλό. Και μπορεί να φτάσει σε δοξολογία Θεού. Όταν όμως γευτεί η ψυχή του τον Θεό, ξεχνά και αυτή την ίδια την κτήση. Και ακόμα και τα πιο άσχημα πράγματα του φαίνονται πανέμορφα. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος που μας έδωσε τη μετάνοια. Και με τη μετάνοια σωζόμαστε όλοι μας χωρίς εξαίρεση. Δεν θα σωθούν μόνο όσοι δεν μετανοούν. Δηλαδή, ποιος δεν θα σωθεί, αυτός που δεν θέλει. Λέει κάποιος, πάτερ, εκοιμήθη ο πατέρας μου. Άραγε, σώθηκε. Το ερώτημα που μπορεί να τεθεί σε αυτόν τον άνθρωπο για να καταλάβουμε αν μια ψυχή σώθηκε είναι δύο πράγματα. Αν αυτός ο άνθρωπος έβλεπε κάποιο δυσκολεμένο άνθρωπο δίπλα του, θα διαφερόταν, θα έδινε αγάπη ή όχι. Και δεύτερον, αν αυτός ο άνθρωπος έβλεπε το καλό, το αγαθό, τη δόξα του Θεού, θα κινείται προς αυτό ή θα του ήταν αδιάφορο κάτι τέτοιο. Αν του προσφέροντο δηλαδή τα πνευματικά αγαθά, θα δέχεται αυτή την πρόσκληση ή θα του φέρονταν ανούσια. Αυτό είναι το κριτήριο. Να το πούμε και στην προσωπική μας ζωή. Αν ο άνθρωπος ακούει για πανηγύρι πνευματικών, αν ο άνθρωπος μπαίνει στη Θεία Λειτουργία που προσφέρεται το σώμα και το αίμα του Χριστού και μένει ασυγκίνητος, μένει αδιάφορος, μένει ψυχρός, τότε αυτή η ψυχή είναι άρρωστη, πάσχει, δεν έχει αντίληψη, δεν έχει διάκριση να διακρίνει αυτή τη δόξα και τη χαρά η οποία προσφέρεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αν ο άνθρωπος όμως ποθεί κάτι τέτοιο ή διακρίνει κάτι τέτοιο ή θέλει κάτι τέτοιο, αυτός ο άνθρωπος είναι αδύνατο να μην έχει σωθεί. Γιατί δεν είναι τίποτε άλλο η άλλη ζωή μας. Είναι μια προσφορά της πανηγύρεως. Είναι μια προσφορά της Βασιλείας των Ουρανών. Και ανάλογα με τη δεκτικότητα που έχει ο άνθρωπος, την αναγνώριση αυτής της Βασιλείας ως την πραγματική χαρά, τότε ανάλογα με τον τρόπο που εσωτερικά το παραδέχεται ο άνθρωπος, έχει και ανάλογη δεκτικότητα και ανάλογα γεύεται τη χαρά του Παραδείσου και της δόξης του Θεού. Και εδώ, λέει, βλέπω την απόγνωσή τους. Για ποιους? Αυτούς που δεν μετανοούν. Και κλαίω από συμπόνια για αυτούς. Αν κάθε ψυχή εγνώρισε τον Κύριο, θα ήξερε πόσο μας αγαπά αυτός και κανένας δεν θα απελπιζόταν για τη σωτηρία του, ούτε καν θα εγώγγιζε. Ψυχή που έχασε την ειρήνη πρέπει να μετανοήσει και ο Κύριος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες της και τότε θα έχει χαρά και ειρήνη. Και δεν χρειάζονται άλλοι μάρτυρες, αλλά το Πνεύμα το ίδιο μαρτυρεί μέσα μας πώς μας συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες. Και σημάδι για την άφεση των αμαρτίων είναι πώς έχεις μισήσει την αμαρτία. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι? Ναι. Κάποιον άνθρωπο στον οποίο δεν συμφωνούμε, τον μπορούμε να του δείξουμε ότι δεν αποδεχόμαστε στον τρόπο που κινείται, αλλά ότι τον αποδεχόμαστε σαν άνθρωπο. Δηλαδή, τον αγαπάμε σαν άνθρωπο, του δείχνουμε την αγάπη μας, αλλά να του δείξουμε ότι δεν είναι κάποια πράγματα που κάνει, που δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Και το άλλο είναι ότι λέμε, ας πούμε, ότι έτσι την πνευματική ζωή ο άνθρωπο δεν έχει έτσι ψυχική ειρήνη, δεν έχει έτσι με τον εαυτό που δεν είναι καλά, έχει μια ησυχία. Αλλά βλέπουμε και εκεί στον Άγιο Σουλάνο, όχι σε άλλους διαβάσιμους βιβλίους, ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει, ας πούμε, και σε αυτά τα μέτρα, παρόλα αυτά έχουν μέσα τους τη στεναχώρια όταν φεύγει η χάρη του Θεού, τη στεναχώρια του άνθρωπου που πονάει, το πώς είναι οι άλλοι, αν το σωθούν. Δηλαδή πάλι, ας πούμε, ζουν σε ένα χρόνο, θα μπορούσαμε να πούμε. Και αυτό, ας πούμε, τελικά είναι λίγο, δεν ξέρω, κάπως. Κοιτάξτε, δύο πραγματάκια. Δύο πραγματάκια. Το πρώτο, το όνομα σου, Αγνή. Λέει η Αγνή ότι πώς μπορώ να δείξω σε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο διαφωνώ σε κάτι ότι διαφωνώ χωρίς να τον θίγω, χωρίς να νομίσει ότι τον θίγω, έτσι δεν είναι? Είναι απαραίτητο να του δείξουμε ότι έχουμε άλλη άποψη? Είναι απαραίτητο να δείξουμε ότι διαφωνούμε? Χρειάζεται λοιπόν να ξέρουμε σε κάθε περίπτωση. Συνήθως κάνουμε ένα λάθος. Όταν δούμε κάτι, θέλουμε μέσω να το επισημάνουμε στον άλλον. Και μάλιστα, χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε αν αυτό θα ωφελήσει και για ποιο λόγο το λέμε. Και αν νομίζουμε ότι εμείς θα διορθώσουμε τον άλλο. Ό,τι και να πούμε, τον άλλο δεν το διορθώνουμε αν ο ίδιος δεν θέλει. Ζούμε στην ψευδαίσθηση ότι αν πούμε στον άλλο το λάθος θα το καταλάβει και θα διορθωθεί. Και αν το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να δούμε τον εαυτό μας. Όταν μας επισημαίνουν οι δικοί μας άνθρωποι κάτι, ή ο πνευματικός μας ακόμα, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε και αλλάζουμε? Το ακούμε απλώς. Συνεπώς η αλλαγή είναι υπόθεση του Θεού και του ανθρώπου. Γι' αυτό τον λόγο νομίζω πως δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά πράγματα ότι διαφωνούμε. Ελάχιστες φορές ο άνθρωπος ακούει πραγματικά και αλλάζει. Και χρειάζεται λοιπόν να είμαστε σε προσοχή να καταλάβουμε αν θα καταλάβει. Και όχι απλώς να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, πρέπει να πούμε και αυτό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε αν έχει δεκτικότητα. Αλλά τέλος πάντων, αν αποφασίσουμε να πούμε κάτι, δεν πρέπει να έχουμε την αγωνία μη μας παρεξηγήσει ο άλλος και νομίζει ότι τον αντιπαθούμε ή τον απορρίπτουμε. Εμείς, εάν δεν τον απορρίπτουμε, πραγματικά δεν τον απορρίπτουμε και έχουμε μια άλλη άποψη, θα καταλάβουμε ότι δεν τον απορρίπτουμε. Αν παρόλα αυτά αυτός αισθάνεται κάτι τέτοιο, είναι δικό του πρόβλημα. Δεν θα του λύσουμε το πρόβλημα. Πρέπει να κάνει και αυτός τη δική του δουλειά με τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται η καρδιά μας δηλαδή να τραυματίζεται. Ρε παιδάκι, να έχουμε λογισμούς. Λες να αισθάνθηκε άσχημα. Πρέπει να ρωτήσω τον εαυτό μου. Εγώ είχα τέτοια διάθεση? Πραγματικά όμως να καταλάβω ότι δεν είχα τέτοια διάθεση. Να κάνω και την προσευχή μου ίσως. Εάν δεν έχω τέτοια διάθεση και ο άλλος έτσι αντιλαμβάνεται τα πράγματα, είναι δικό του πρόβλημα. Πρέπει ο ίδιος να κάνει δουλειά με τον εαυτό. Δεν του λύσω να του φτιάξω τη διάθεση, να αρχίσω να το εξηγώ. Ξέρεις, δεν είχα κάτι τέτοιο για σένα κλπ. Αυτός μας βάζει ένα φαύλο κύκλο και μας ξοδεύει πολύ ενέργεια, άδικα, πράγματα που μπορούμε να λέγαμε στην προσευχή μας πολύ πιο άνετα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ευαισθησία, αλλά όχι υπερευαισθησία. Να έχουμε ευαισθησία, όχι για να γεννήσουμε λογισμούς. Που τις περισσότερες φορές δεν είναι ο σεβασμός μας για τον άλλο ότι θα το στενοχωρήσαμε. Αλλά είναι θα πει, τι θα πει τώρα για μας? Ότι είμαστε σκληρόκαρδοι, ότι είμαστε αγενείς, δεν είχαμε σωστούς τρόπους. Ωρε, πώς τα είπα και εγώ, δεν τα έλεγα αλλιώς. Είναι ο φόβος να μην εκτεθούμε περισσότερο παρά να μην προστατεύσουμε τον άλλο. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο σου αφορά. Όταν λέμε ότι είναι αγάπη ο Θεός, αυτό το αντελήφθη ο Άγιος Ιουλιανός σπάζοντας πολλές φορές τα μούτρα του, περνώντας από βαθύτα τον πόνο. Αλλά μας αναφέρει την ελπίδα ότι υπάρχει αγάπη του Θεού, που η πρόνοια του Θεού. Οπότε δεν είναι ότι η ζωή μας θα είναι χωρίς προβλήματα και με αμαρτίες μεγάλες θα είναι και με βάσανα και θα φτάσει η στιγμή που θα ασφιζητούμε τον Θεό. Δεν θα πιστεύουμε καθόλου στην ύπαρξη του Θεού. Θα περάσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να μην τα περάσουμε. Αλλά μας λέει από τη δική του εμπειρία. Τα πέρασα και έζησα την αγάπη του Θεού και με αποκαλύφθη ο Θεός. Αυτή είναι η ελπίδα που παίρνουμε και η παρηγοριά στη δική μας πορεία. Μην ζούμε σε ψευδείς ότι όλα είναι με έλλη γάλα και ωραία και καλά. Αυτό είναι για τα κατηχητικά του δημοτικού. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα και θα τις αλαμπαντηθούμε ανάλογα με τον εγωισμό που έχει ο καθένας μας. Τις βεβαιότητες που έχει ο καθένας μας. Λέει ο Άγιος Ιουλιανός, όταν το βάσανό του που ήταν μακριά από τον Θεό ήταν ο εγωισμός του, η υπερηφάνεια με την οποία έπασχε. Και τότε λέει, έβλεπε δαίμονες και βασανιζότανε και έφτασε στα όρια της αυτοκτονίας. Ποιος ο Άγιος? Καταλάβατε? Και λέει μετά, το αποκαλύφθη. Λόγος πνευματικός που του λέγε για να το λυτρώσει. Έχει το νου σου στον Άδη και μη απελπίζω. Αυτό ήταν ένας λυτρωτικός λόγος. Και αυτά όλα τα γεύτηκε μέσα σε αυτή την πορεία. Εμείς ζούμε σε χαζά πράγματα. Η πραγματική σχέση, οποιαδήποτε σχέση. Λέει ο άλλος, έχω μια σχέση πάτερ μου, αλλά έχω προβλήματα. Αυτό σημαίνει την πραγματική σχέση. Παλεύεται η σχέση. Λέει ο άλλος, δεν περνώ καλά, θα χωρίσω. Μα αφού δεν περνάς καλά, αυτό είναι σχέση. Τι είναι σχέση? Να είναι όλα μια χαρά, δηλαδή να ικανοποιούνται όλες οι προσδοκίες. Όταν υπάρχει δυσκολία σημαίνει ο καθένας ήταν ο εαυτός του. Ήταν αληθινός. Και πάλευε ένας εγωισμός με τον άλλο. Και πρέπει να δουλέψουμε για να γεφυρώσουμε το λόγο μας. Να συνεννοηθούμε. Και η πρώτη κίνηση είναι να προσπαθήσω όχι να με καταλάβει ο άλλος, αλλά να τον καταλάβω. Αυτό είναι άσκηση. Είναι πνευματική πράξη. Εμείς τι κάνουμε, δεν με κατάλαβε λέει. Όσοι έρχονται λένε δεν με καταλαβαίνει πάτερ. Εσύ πήγες στη διαδικασία να τον καταλάβεις, να την καταλάβεις. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία. Να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο άλλος. Αλλά επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε τον άλλον, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την αποτυχία μας. Και το εντοπίζουμε στο ότι δεν μας κατάλαβε. Γιατί όμως δεν καταλαβαίνουμε τον άλλο? Γιατί δεν καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Εάν καταλάβουμε τον εαυτό μας, τότε έχουμε τα εφόδια, τα πνευματικά, τα διανοητικά, τα συναισθηματικά. Έχουμε την ψυχολογική ισορροπία και ωριμότητα να κατανοήσουμε τον άλλον άνθρωπο και να προσπαθούμε να αποκωδικοποιούμε τις ενέργειες και το λόγο του. Επειδή είμαι θανάπηροι σε αυτό και δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας, δεν είμαστε ασκημένοι να ακούμε τον εαυτό μας, τότε τι κάνουμε? Την αποτυχία μας την αποδίδουμε στον άλλο και λέμε δεν μας καταλαβαίνει, δεν μας ακούει. Από εκεί. Σχετικά πολλές φορές με τη διαφωνία που μπορεί να υπάρχει, αν όχι διάστηση είναι το ρυθμό, είναι την απομάκρυνση. Είναι το πιο μέσα στο ίδιο σπίτι, δηλαδή με την ίδια οικογένεια, την ίδια πρόσωπη και στην προσωπική. Μια σιωπή, μια ψυχρότητα, μια απομάκρυνση, γιατί μπορεί να έχει γίνει η συζήτηση που είχε πριν αρνεί επάνω. Να του είπε κάτι, να μην το κατάλαβε, να έδειξε σε δίκαιο, τι με τον τρόπο, τίποτε, μετά έρχεται μια ψύχρα. Και απομακρύνεσαι. Και καμιά φορά, ότι λε γιατί να μιλήσω, πρέπει να μην μιλήσω. Ένα απλό θέμα που φτιάχνει σε πολλέ φορέ, βρίζει κάποια σταθεία. Δηλαδή, ποια η στάση σου όταν είσαι μέσα σε πολύ οικείο περιβάλλον. Αν όχι λαιμοσύρμα, μπορεί να είσαι αδερφό, πατέρα και τα λοιπά. Του λε μη βρίζει. Δεν του λε κάτι, γιατί θα ξαναβρίσει. Ναι, αυτό το έπαθα και δεν προσωπικά, γιατί εδώ έπαιζε στο χειρότερο τρόπο. Σε σημείο που μετά δεν μου έρθει η εμπάθεια να λέω πώ τη στάση να κρατήσω τώρα απέναντι. Απλά του είπα σε παρακαλώ μη βρίζει. Δεν είπα γιατί. Σε παρακαλώ μη βρίζει. Δεν υπάρχει. Και τι θα το σταματήσει? Όχι, και τι στάση κρατήσει. Πώ κινεί απέναντι του στην καθημερινή σου ζωή. Αύριο θα πρέπει να ανοίξει την πόρτα. Να πει μπορεί να είναι γονιά ο αδερφό. Να του κρατήσει μουτρά. Με ποιο τρόπο ανοίξει τη δυσαρέσκεια, ή δεν υπάρχει τίποτα, το ξεχνά που βρίσκεται? Κοιτάξτε, όταν, αν πάρουμε αυτό το παράδειγμα που λέτε, ναι. Αν κάποιο βρίσει τα θεία, τον Θεό, ναι, για δύο λόγου δεν πρέπει να το πούμε να μην βρίζει. Πρώτο, γιατί και εμεί βρίζουμε τη ζωή μα τον Θεό. Βρίζουμε τον Θεό με τη ζωή μα. Ναι. Αυτό έτυχε να το βρίσκει με το στόμα. Ναι. Και δεύτερο, γιατί δεν θα αλλάξει, θα βρει ακόμη περισσότερο, θα το προκαλέσει. Σιωπούμε. Δεν παθαίνει και ο Θεός τίποτα από το να το βρίσει. Ο ίδιος ο άνθρωπος παθαίνει. Παθαίνει ο Θεός. Είμαστε προστάτες του. Σιωπή. Τίποτα. Δεν λέει. Κανονική επαφή. Κοιτάξτε. Μισό λεπτό λίγο. Όταν έχουμε κάποιον που διαφωνούμε. Βεβαίως όταν είναι καθημερινή η επικοινωνία δεν είναι και πολύ ενοχλητικό να ακούς τέτοια πράγματα. Δηλαδή χαλιέται η ψυχούλα σου όταν ακούς τόσο αρνητικό ότι να βγαίνει, είναι αλήθεια. Χαλιές. Μπορεί και άλλα πράγματα να έρθουν σε καθημερινή που δεν τα αντέχουμε εύκολα. Ωραία τα λέμε εδώ, αλλά αν έχουμε από κοντά τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, στην περίπτωση που πραγματικά είναι μια κατάσταση με την οποία ταλαιπωρούμεθα, δηλαδή ρε παιδάκι μου δεν βγάζει καλό πράγμα, καλό πνεύμα, ασχήμαι και ο χώρος. Δηλαδή πληγώνεται η κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση τώρα λοιπόν υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν και άλλοι που είναι σε μόνιμο κλιμακτήριο. Οι άνθρωποι λοιπόν που καταλαβαίνουν, και άντρες μπορεί να είναι σε κλιμακτήριο, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν προσπαθείς με τρόπο όμορφο στον κατάλληλο στιγμή να του μιλήσεις. Και είναι, έχουν δεκτικότητα. Μπορεί να άνθρωπος πληγωμένος για κάποιο λόγο. Βρίσκει έναν τρόπο να συνηθίσεις. Και πολλές φορές είναι και η δική μας ευθύνη για αυτό το πράγμα. Εάν λειτουργήσουμε λοιπόν με προσευχή, με ταπείνωση, με ευαισθησία, με διόραση, με διάκριση, πολλές φορές το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Να έχουμε υπόψη μας όμως, όταν λέμε κάτι στον άλλο, να μην τον προσβάλλουμε. Δηλαδή να πιάνουμε το θετικό μέρος. Λέει ο Άγιος Ιουλιανός ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Λέει υπήρχε ένας αρχιμαντρίτης από τον κόσμο που πήγε να τον συμβουλευτεί και του λέει «Γέροντα, είμαι στην τάδε περιοχή και δεν με ακούν οι άνθρωποι, κάνω κηρύγματα και είναι και αιρετικοί, δεν με ακούν». «Ε, τι τους λες?» «Τους λέω να έχετε λάθος εδώ, λάθος έχετε εκεί, λάθος». «Όχι», λέει, «θα αρχίσουν να σε παινείς πρώτα». «Αυτό που πιστεύετε είναι πολύ σωστό και σας χαίρομαι, αλλά δέστε και αυτό, μάλλον είναι λίγο λάθος». Δηλαδή να δώσουμε στον άλλο την αξία που έχει. Όποιος έρχεται στην εξομολόγηση, πολλές φορές μου έρχεται και αρχίζω κατά μέτωπο να το επισημαίνω το λάθος, έχει γίνει καυγάς, αρχίζω και εγώ να ζαλίζομαι κλπ. Αν αρχίζεις και πραγματικά διακρίνεις πίσω από το πρόβλημα του ανθρώπου και την αρετή που έχει, γιατί πολλές φορές η αμαρτία είναι μια εκτροπή της αρετής. Και τότε το επισημαίνει την αρετή που από την οποία εξετράπηκε και οδηγεί στην πτώση, το άνθρωπο αρχίζει να παίρνει ελπίδα. Αυτό που δίνει στον άνθρωπο όρεξη να καταλάβει το λάθος είναι να μην να του δώσει την ελπίδα ότι έχει αξία. Να βρει τρόπο που θα το αποδώσει την αξία που έχει. Όταν όμως η προσέγγιση μας είναι να εκμηδενίσουμε την αξία του ανθρώπου, ο άνθρωπος πολλές φορές αμαρτάνει γιατί ψάχνει να βρει μια προσωπική αξία, γιατί δεν έχει αυτοεκτίμηση. Όταν εμείς ερχόμαστε και το καταρακώνουμε, τελείως διαφορετικό. Τότε ερχόμαστε με τρόπο, και αυτή είναι η μαεστρία που μας γεννάει διάκριση και η επαφή πραγματική με τον εαυτό μας και η αγάπη, ούτως ώστε τελικά η επισήμανση του λάθους στην ουσία να είναι τιμητική για τον άλλο και όχι προσβλητική. Να είναι ο θετικός τρόπος που το επισημαίνουμε, μέσα από το οποίο ανιχνεύει την προσωπική του αξία. Και αυτή είναι η υπόθεση και ευθύνη δική μας. Ποιον? Τον ανθρώπο που αγαπούν. Υπάρχει όμως και περίπτωση δεύτερη, να τα κάνουμε όλα αυτά και άλλος να είναι στραβόξυλο. Να μην αλλάζει. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Που εκεί, καμιά φορά λες, Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη να υπομένω και να αγαπώ. Και να μην λυγίσω. Και τότε προσπαθούμε με ένα ευέλικτο τρόπο να στριπλάρω από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Γίνομαι δηλαδή σαλιγκάρι από εδώ, να γλιτώνω από εδώ και να αποφεύγω καταστάσεις. Ούτως ώστε, γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να, μόνος του να μην αντέχει τελικά. Και αυτό να το στηρίζει. Και να μας ευλογεί και εμάς ο Θεός. Είναι η άσκησή μας. Κανείς άλλος? Είναι αρκετή μετάνοιας και άνθρωπος. Ναι. Και περισσεύει. Να πω, πέρασε όμως η ώρα. Να διαβάσω όμως κάτι τελευταίο. Και θα συνεχίσουμε. Ναι. Ναι. Ήθελε να πει ο Ιωάννης. Δηλαδή πάτε που σύνοδευτε και το χαράδι. Ήθελε να πει ο Άγιος Εδώ μιλάει για τους ανθρώπους που είχαν επίγνωση και μπορούν να διορθωθούν. Και η κάθε ποιμαντική συμπεριφορά αφορά την συγκεκριμένη εποχή και στιγμή. Δεν είναι μια γενίκευση. Λέει λοιπόν, ως ο το ασθενικό μου πνεύμα σβήνει σαν μικρό κερί από ελαφρό άνεμο, ενώ το πνεύμα των Αγίου έκαιγε σαν την άφλεκτη βάτο, απείρακτο από τον άνεμο. Ποιος θα μου δώσει τέτοια ζέση που να μην γνωρίζω ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από την αγάπη του Θεού? Φλογερή είναι η αγάπη του Θεού. Για χάρη της οι Άγιοι υπέμειναν όλες τις θλίψεις και πήραν τη δύναμη να θαυματουργούν. Θεράπευσαν αρρώστους, ανάστεναν νεκρούς, περπατούσαν στα νερά, σηκώνοντας τον αέρα κατά την ώρα της προσευχής. Κατέβαζα με προσευχή βροχή από τον ουρανό. Εγώ όμως θα ευχόμουν να μάθω την ταπείνωση και την αγάπη του Χριστού, ώστε να μην προσβάλλω κανένα, αλλά να προσεύχομαι για όλους, σαν για τον εαυτό μου. Αλίμονό μου, γράφω για την αγάπη του Θεού, ενώ ο ίδιος δεν αγαπώ τον Θεό όπως θα όφυλα. Γι' αυτό είμαι περίλυπος και θλιμμένος, όπως ο διωγμένος από τον παράδεισον Αδάμ. Και οδύρωμαι, κραυγάζοντας μεγαλοφόνος, ελεησόμε, Θεέ μου, το πεπτωκό σου πλάσμα. Πόσες φορές εσύ μου έδωσες την χάρη σου και εγώ δεν την εφύλαξα, γιατί είμαι κενόδοξος. Η ψυχή όμως σε γνωρίζει, τον κτίστη. Και ο Θεός μου, και Θεό μου, γι' αυτό σε ζητώ με θρήνους, όπως θρήνουσε ο Ιωσήφ όταν τον έστερνα δούλο στην Αίγυπτο. Αν σκέφτεσαι κακό για τους ανθρώπους, αυτό σημαίνει, δέστε αυτό είναι πολύ σημαντικό και να τελειώσουμε με αυτό, Αν σκέφτεσαι κακό για τους ανθρώπους, αυτό σημαίνει πως μέσα σου ζει πονηρό πνεύμα και αυτό σου υποβάλλει πονηρές σκέψεις εναντίον των αδελφών. Και αν κάποιος πεθάνει αμετανόητος χωρίς να συγχωρήσει τον αδελφόν, τότε η ψυχή του θα πάει εκεί που μένει το πονηρό πνεύμα. Τέτοιος είναι ο νόμος. Αν συγχωρείς, σημαίνει πως σε συγχώρεσε και σένα ο Κύριος. Αν όμως δεν συγχωρείς τον αδελφόν, σημαίνει πως και η αμαρτία σου μένει μαζί σου. Ο Κύριος θέλει να αγαπούμε τον πλησίον και αν σκέφτεσαι για αυτόν πως ο Κύριος τον αγαπά, σημαίνει πως η αγάπη του Κυρίου είναι μαζί σου. Και αν σκέφτεσαι πως ο Κύριος αγαπά πολύ το πλάσμα του και συμπονεί και συμπονείς και εσύ ο ίδιος κάθε πλάσμα και αγαπάς τους εχθρούς και τους αμαρτωλούς, ενώ τον εαυτό σου τον θεωρείς χειρότερο από όλους, αυτό σημαίνει πως είναι μαζί σου η μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Εσύ έδωσες στους Αποστόλους την Επαγγελία. Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς. Και εμείς ζούμε τώρα από το έλεος και η ψυχή αισθάνεται πως ο Κύριος μας αγαπά. Και όποιος δεν το αισθάνεται αυτό, ας μετανοήσει. Και ο Κύριος θα του δώσει την χάρη που καθοδηγεί την ψυχή. Αν όμως, αυτό αν θέλετε κρατήσετε, μια σειρά είναι, αυτό κρατήστε. Ξεχάσετε τα υπόλοιπα. Αν όμως δεις άνθρωπο αμαρτωλό, χωρίς να συμπάσχεις, θα συγκαταλείψει η χάρη. Αυτό να κρατήσουμε. Αν δεις άνθρωπο αμαρτωλό, χωρίς να συμπάσχεις, θα συγκαταλείψει η χάρη. Την επόμενη Δευτέρα θα πούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.